ପଚାରି ଗଲତ ରାସ୍ତାନି ବାଗ ମାତାହାରେ କପର ଗୀତ ପସନ୍ଦ nanti tiada datang di mana kau kini di mana kau kini aku tiada berkawan lagi aduh du du du du du du apakah kau tak sadar janji suci kau ଶିକ୍ଷା।